Jesteście w Papa Cafe. Witam was po dłuższej przerwie. Ja zawsze wszystkim nowym podcasterom życzę wytrwałości, bo bez wątpienia nie jest łatwe w miarę regularnie zasiadać przed mikrofonem. A zdecydowanie jeszcze trudniej jest przy tym bycie ciekawym, nie nudzić, nie tworzyć podcastów nużących. Za co chyba nie przeproszę dzisiaj wszystkich tych, którzy trafili tutaj gdzieś kiedyś na chwilę i po kilkunastu sekundach, minutach znudzeni wyłączyli swoje odtwarzacze. Nie przeproszę ich dlatego, że pewnie już nie wrócili i raczej nie wrócą. A tym, którzy wracają, czyli wam, zostaje mi powiedzieć cześć. To znowu ja, papa przed mikrofonem. Cieszę się, że lubicie to moje gadanie, albo powinienem cieszyć się, że jesteście masochistami i serwujecie sobie to gadanie z niewiadomych powodów, ale mimo wszystko miło mi, że jestem w waszych odtwarzaczach, jestem w waszych głośnikach, że słuchacie kolejnego podcastu Papa Cafe. Nie było mnie troszeczkę, powinienem się wytłumaczyć, powinienem powiedzieć, że nie miałem czasu albo pies zjadł mi zeszyt, ale nic z tych rzeczy. Troszeczkę się leniłem, troszeczkę pracowałem i suma summarum tak wyszło, że podcastu Papa Cafe chwilę nie było. Ostatnio było świetne słuchowisko. Minął już rok czasu, od kiedy Papa Cafe nadaje. 20 kilka godzin, coś niewyobrażalnego. 20 kilka godzin mojego gadania. Jeżeli ktoś po raz pierwszy trafił na podcast Papa Cafe, to może go sobie ściągnąć w całości, czyli wszystkie odcinki, zapchać swój odtwarzacz i poświęcić prawie całą dobę ze swojego życia, słuchając kolejnych epizodów Papa Cafe. Rewelacja, po prostu rewelacja. Dobrze, zaczynajmy. Wspomniałem już o słuchowisku. Chciałem jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie podziękować, że poświęciliście kawałek swojego czasu, zmontowaliście takie cacuszko, którego bardzo miło się słuchało, bo ja również tego słuchałem z wypiekami na twarzach. 41 odcinek Papa Cafe, czyli ludzie z branży, coś dla mnie, kawałek swojego czasu, kawałek swojego gadania, bardzo przyjemny odcinek. A dzisiaj będzie króciutko, będzie szybciutko. Ostatnio Adam z Retroradia. Retroradio to taki kwartalnik podcastowy, czyli nagrywają raz na ruski rok, jak to się mówi. No i Retro Adam z podcastu Retroradio, polecam ostatni odcinek. Szturchnął mnie gdzieś tam, że czas by coś wreszcie nagrać. No i jestem przed mikrofonem i nagrywam odcineczek taki szybciutki, ale myślę, że w miarę treściwy. Kwintesencja podcastingu, to co Adam lubi, czyli będzie coś o książce, będzie coś o filmie i będzie coś o muzyce. Kolejność niekoniecznie będzie zgadzać się z tym, co znajdzie się w dalszej części podcastu, a chociażby dlatego, że w innej kolejności to powiedziałem, a zacznę od muzyki. Ale to po króciutkiej przerwie już wracamy. Studio pogody do nagrania pewnego architekta www.studioziew.pl. Jak przed chwileczką zapowiadałem, będzie coś z muzyki. Scena muzyczna, polska scena muzyczna. Dla wszystkich sympatyków Laocze, długo zapowiadany album solowy wokalisty zespołu Lao Tse, czyli Huberta Dobaczewskiego, od kilku dni do kupienia w polskich sklepach. Płyta nosi tytuł Antyszanty, no a Hubert Dobaczewski to Spięty. Jeszcze nie przesłuchałem tej płyty tak dogłębnie, ale po kilku utworach przesłuchanych kilkukrotnie stwierdziłem, że bez wątpienia zaprzyjaźnię się z tymi utworami i potowarzyszą mi dłużej, bo na pewno nie nudzę się szybko, a słuchając ich jeszcze raz i jeszcze raz poznajemy kolejne smaczki muzyczne. Pierwszy singiel z tej płyty Machar Karma ujął mnie zupełnie i jak to najczęściej bywa w takich przypadkach, zapętliłem go sobie i słucham go sobie w kółko i podśpiewuję pod nosem. Wychodzi to lepiej czy gorzej, ale brzmi to mniej więcej tak. Czarma karma! Machar karma! No ja wiem. Wy wolicie, żebym ja nie śpiewał, to dlatego polecam wam płytę Spiętego Antyszanty. No i tam wysłuchacie, jak powinien brzmieć ten utwór. Machar karma, Spięty Antyszanty, czyli wokal z Lao Tse w innym wydaniu, w bardziej odważnym wydaniu, może tak powiem. Na pewno Hubert eksperymentuje i te eksperymenty wychodzą mu na dobre. Bardzo spodobała mi się ta płyta i mam nadzieję, że zagości w moim odtwarzaczu na dłużej. Tak, to co słyszeliście, to motyw z Reksia. Byłem nie tak dawno, kilkanaście dni temu, nagrywać próbę zespołu mojego kuzyna. No i oni właśnie pomiędzy jednymi a drugimi kawałkami, no jak to muzycy, bawią się właśnie w taki oto sposób. Robią sobie takie pozytywne przerywniki, które w sam raz nadały się do mojego podcastu. Jeszcze później, pod koniec podcastu, zapuszczę wam taką totalną wiochę. Totalną, pozytywną. Takie coś podchodzące pod country. Ale dobrze, było o muzyce, teraz będzie coś o filmach. Polskie kino. Już niedługo premiera kolejnego filmu Wojtka Smarzowskiego. Chyba każdy z was pamięta komedię Wesele. Bardzo dobry film. Film, do którego się wraca i film, z którego teksty zawitały w słowniku potocznym. Teksty bardzo dobre, aktorzy bardzo dobrzy. No, a teraz kolejny film tego reżysera. No i pytanie, czy powtórzy sukces Wesela? Na pewno jest to zupełnie inny film, jeżeli chodzi o konstrukcję. Film nazywa się Dom Zły. No i niektórzy mogliby podejrzewać, że również będzie to komedia. Zresztą, nawet jeżeli obejrzymy zapowiedź tego filmu, to mogłoby się momentami wydawać, że film będzie filmem komediowym. Może nie braknie tam śmiesznych sytuacji, ale ten film to kryminał. Dramat obyczajowy, jak wyczytałem w internecie. No i na ekranie tego filmu pojawiają się dobrze nam znani z komedii Wesele Arek Jakubik, Marian Dzięciel, Bartek Topa, Leszek Dyblik. Dyblik mało znane nazwisko, ale aktor dobrze znany. On gra wiele drugoplanowych ról. No ale także oprócz tych znanych z wcześniejszego filmu Wojtka pojawiają się dobrze znane postaci polskiego kina, czyli Robert Więckiewicz, Kinga Price czy Bartek Żukowski, który w świadomości polskich widzów chyba nieustannie zostaje Waldusiem Kiepskim. No ale Andrzej Grabowski też ma taką łatkę Fertka Kiepskiego. Dom zły. Ja bardzo jestem ciekawy tego filmu. Bardzo podzielone opinie na ten temat pojawiają się w polskim internecie. Dużo osób miało okazję obejrzeć ten film podczas festiwalu w Gdyni. Ja jeszcze może przeczytam Wam opis tego filmu, a później razem będziemy zacierać łapki i będziemy oczekiwać, kiedy ten film pojawi się na ekranach polskich kin, kiedy będziemy mogli go obejrzeć, a będzie to 27 listopada, czyli już niedługo. A jeżeli ktoś słucha tego podcastu odrobinę później, to już ten film pojawił się na ekranach polskich kin, więc będziemy mogli pobiec do kina i będziemy mogli obejrzeć Dom zły i wyrobić sobie własną opinię na temat tego filmu. Ja podejrzewam, że film będzie filmem udanym i tego też Wam życzę, czyli udanej zabawy podczas oglądania tego, a także innych filmów Wojtka. Jest ich niewiele, ale jeżeli ktoś nie zna Wesela, jak można nie znać Wesela? Jeżeli ktoś nie zna filmu Wesele, to niech biegnie do wypożyczalni, niech biegnie do kiosku i poszuka płyty z tym filmem, bo warto zapoznać się z twórczością Wojtka Smarzowskiego. No i mam nadzieję, że film Dom zły będzie równie dobrym filmem, chociaż wiadomo, w innych kategoriach będziemy te filmy oceniać. Więc posłuchajcie opisu, który zapowiedziałem. Pewnej deszczowej nocy Edward Środoń pojawia się przypadkowo w domu małżeństwa Dziabasów. Początkowa nieufność gospodarzy ustępuje miejsca tradycyjnej polskiej gościnności. Przybysz nie przypuszcza nawet, jak bardzo to spotkanie odmieni jego życie. Po kilku latach w tym samym domu ekipa śledcza rozpoczyna dochodzenie. W progu ponownie staje Edward Środoń. Tym razem jego wizyta nie jest przypadkowa. Ma pomóc w rekonstrukcji tajemniczych zdarzeń sprzed 4 lat. Prowadzący śledztwo porucznik Mróz odkrywa, że rozwiązanie zagadki może być niebezpieczne nie tylko dla podejrzanego. Rozpoczyna się dramatyczny wyścig z czasem. Porucznik zostanie wciągnięty w niebezpieczną grę, której stawką jest odkrycie przerażającej prawdy, na ujawnieniu której nie wszystkim jednak zależy. Prawda nie ma takiej. Maczar karma, karma czarma. I na koniec, tak jak obiecywałem, książki. Książki do polecenia. Nie będzie jednak nic z nowości książkowych, nic po co moglibyście pobiec do Empików i szukać w działu nowości, ale zdecydowanie jeżeli pójdziecie do księgarni jednej, drugiej, jeżeli pójdziecie do Empiku, to te książki powinny być w zasięgu waszej dłoni, bo są to książki autora, który w Polsce jest dość popularny, a jest nim William Wharton. Williama Whartona kopnął ten zaszczyt, że Polacy bardzo docenili jego twórczość i on na około 20 wydanych książek tylko 10 wydał w Polsce, tylko i wyłącznie w Polsce. Pierwsze jego pozycje zyskały taką popularność w naszym kraju, że kolejne powieści zostały wydane. Także tutaj jestem wielkim fanem Williama Whartona, chociaż różni krytycy mają mieszane zdania na temat jego twórczości, ale nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to. Jestem wielkim fanem Williama Whartona. Wygrzebałem z mojej biblioteczki książki, które bardzo lubię, do których wracam. A z racji tego, że wielkimi krokami zbliża się grudzień, chociaż może tego nie widać za oknem, no teraz to nic nie widać, bo jest ciemno u mnie za oknem, ale tak na co dzień w ciągu dnia nie widać tej śniegowej pokrywy, która mogłaby uświadamiać nam fakt, że zbliża się grudzień. Dobrze, zakręciłem się we własnych dygresjach. Dobrze, mam w ręku książki, które chciałem wam polecić. Zbliża się grudzień. Niedługo będzie... Co będzie? 6 grudnia. Ktoś może 6 grudnia robi prezenty swoim znajomym albo rodzinie i chciałby wręczyć im prezent w postaci odrobiny pozytywnej makulatury w postaci książki, to z zasobów twórczości Williama Whartona mógłbym polecić takie dwie książki. Znaczy ja polecam wszystkie książki Williama Whartona. Jedne są gorsze, drugie są lepsze, ale wszystkie na pewno są godne uwagi. Ale z racji tego, że okres grudniowy, okres przedświąteczny, to chciałem polecić książki dla pań, książkę Wieści, a dla panów książkę W księżycową jasną noc. Wieści to opowieść zbliżona właśnie do świąt Bożego Narodzenia. Bohater książki przyjeżdża wraz z rodziną do Francji i tam w starym młynie przygotowania do świąt kwitną. Warto przeczytać tę książkę. W ogóle książki Williama Whartona są książkami, które docierają gdzieś głębiej i pozostają w nas. Księżycową jasną noc jest to natomiast książka. Akcja tej powieści toczy się na tyłach frontu w Ardenach w grudniu 1944 roku. Tak, czyli mamy powieść wojenną, ale zupełnie inną niż te, których moglibyście się spodziewać. Może ktoś oglądał film Księżycową jasną noc? Ja nie widziałem. Tyle czasu nie widziałem. Od 1992 roku. Jeżeli się nie mylę, ten film można oglądać. William Whartone. Ja miałem kiedyś poświęcić cały podcast pozycją Williama Whartona, cały podcast. Miałem zamęczać was książkami Williama Whartona, ale myślę, że sami dacie sobie radę i zapoznacie się z jedną czy drugą książką Williama Whartona. Myślę, że jeżeli zaczniecie swoją przygodę od książek Wieści, od książki W jasną księżycową noc, to na pewno się nie zrazicie. Jak ktoś lubi tematykę wojenną, to polecam także zbiór takich opowiastek Williama Whartona z czasów wojny. Książka nazywa się Shrapnel. Bardzo fajne, bardzo osobiste wspomnienia na temat wojny. Rzeczy, których William Whartone nie opowiedział chyba nawet swojej rodzinie, jeżeli dobrze pamiętam, i opisał je właśnie dopiero w tej książce i oni mogli z tej książki wyczytać o tych wspomnieniach Williama Whartona. William Whartone tak naprawdę to tylko jego pseudonim, pod którym pisał, ale William Whartone zawsze przemycał do swoich książek jakieś treści autobiograficzne. Bohaterowie jego książek to zawsze jakieś jego alter ego. Zdecydowanie zawsze znajdziemy w tych książkach cząstkę autora. Najbardziej popularna książka Williama Whartona to Ptasiek, ale nie wszystkim polecałbym zaczynanie przygody z Williamem Whartonem właśnie od Ptaśka, bo można się zrazić. Ptasiek jest specyficzny. Nie powinienem używać słowa specyficzny, bo specyficzność słowa specyficzny polega na tym, że można nazwać tym wszystko. Tak, specyficzne poczucie humoru, prawda? No, ale jest to książka inna. Książka, którą warto zostawić sobie na później, analizować troszeczkę inaczej. Książek Williama Whartona w Polsce, jeżeli się nie mylę, jest, powiedziałem, około 20, jest chyba 19. No, zostało mi chyba 5, których nie czytałem i od jakiegoś czasu rozstałem się z poznawaniem nowych pozycji Williama Whartona. Nowych jak nowych, tych, których jeszcze nie znałem. No, ale mam nadzieję, że wrócę i zapoznam się z całą jego twórczością. A póki co wracam właśnie do takich pozycji jak Shrapnel, które można przeczytać w jedno jesienne popołudnie, albo do takich pozycji jak w księżycowa jasna noc, które można łyknąć właśnie gdzieś między świętami albo przed świętami. No, może taki niekoniecznie świąteczny klimat, ale Boże Narodzenie przebija się gdzieś w tle w tej książce. Jeżeli ktoś chce typowo świąteczny klimat, to polecam właśnie Wieści. To by było chyba na tyle w dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Mam nadzieję, że pójdziecie za moją radą i w waszych odtwarzaczach pojawi się płyta Antyszanty z Piętego, że w waszej biblioteczce pojawi się chociażby jedna z książek Williama Whartona i że za moją namową pójdziecie do kina bądź w przyszłości wypożyczycie DVD z filmem Dom zły i nie będziecie żałować tego wyboru. Mam nadzieję, że ja też nie będę żałował tego wyboru i że nie będę miał wyrzutów sumienia, że namówiłem was na jakiś film w ciemno. Ale minie kilka dni i będziemy mogli zweryfikować, czy się myliłem, czy nie myliłem. Pozdrawiam wszystkich moich słuchaczy. Na koniec króciutki utworek, o którym wspominałem, który niekoniecznie obrazuje to, czego mogłem wysłuchać u chłopaków na próbie, ale na pewno jest to taki pozytywny ładunek energetyczny. A tych pozytywnych ładunków energetycznych nam potrzeba, gdy za oknem szaro, buro i w ogóle ciemno, jest zimno, chlapie, deszcz. Taka troszeczkę licha ta zima, chociaż szczerze mówiąc, z dwojga złego, jak ma padać, to niech pada deszcz. A zimę zostawmy sobie na święta i na Sylwestra. Boże, to już tak blisko. Dobrze, cześć, ja zmykam. Thank you.